Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 czerwca, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Krzysztof Zylewski. Jest apel w sprawie wieczornych manifestacji na krakowskim przedmieściu. Występuje z nim część bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Alior Bank z nowym zarządem w PKO SA. Wybór władz wstrzymany. Takie decyzje podjęły władze grupy PZU. Za chwilę też o nowym pomyśle na walkę z otyłością. W życie wprowadzają go Australijczycy. Przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej występują z apelem do Stowarzyszenia Obywatele RP, które organizuje manifestację wieczorem na krakowskim przedmieściu. O spokój podczas obchodów miesięcznic katastrofy smoleńskiej prosi m.in. Weronika Chlebowska-Dziadosz, siostrzenica Katarzyny Piskorskiej, która współpracowała z Radą Polskiej Fundacji Katyńskiej. Krzyki obrażają pamięć nie tylko bliskich, którzy tam idą, ale również tych, którzy nie uczestniczą. Wszyscy, którzy zginęli w tym wypadku, są w ten sposób obrażani i właściwie nie rozumiem, dlaczego tak są traktowani. Nie jest to dla mnie zrozumiałe i jest mi z tego powodu bardzo, bardzo przykro. A wieczorem po mszy w archikatedrze świętego Jana na Starym Mieście przed Pałacem Prezydenckim odbędą się obchody miesięcznicy smoleńskiej. Ruch Obywatele RP planuje protesty. Przed miesiącem na krakowskim przedmieściu doszło do przepychanek. Jest nowy zarząd działającego w ramach grupy PZU Alior Banku. Pełniącym obowiązki prezesa został Michał Hyczewski. Wcześniej był on dyrektorem wykonawczym w międzynarodowej firmie doradczej EY. Do zarządu dołączył też Filip Gorczyca, który do tej pory był dyrektorem do spraw działalności inwestycyjnej w grupie Medicover. A w zarządzie zasiada też dotychczasowa wiceprezes Katarzyna Sułkowska, od lat związana z bankiem. Ponadto władze PZU wstrzymały o miesiąc wybór nowego zarządu banku PKO-SA, którego jedną trzecią akcji ubezpieczyciel niedawno kupił. Na czele banku nadal stoi Luigi Lovaglio. Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji swoją propozycję przyszłorocznej płacy minimalnej. Najniższe wynagrodzenie miałoby wzrosnąć o 80 zł, tym samym wyniosłoby 2080 zł. Propozycja rządu jest bliższa przedsiębiorcom, którzy mówią o wzroście o 50 zł, niż związkowcom domagającym się podniesienia płacy o 220 zł, jak chce OPZZ i Forum Związków Zawodowych, i 160 zł, jak proponuje Solidarność. Jak mówi Janusz Kowalski, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, każda podwyżka płacy minimalnej uderza nie tylko w przedsiębiorcę, ale także w konsumenta. Ja chętnie bym dał pracownikowi 3 razy większą pensję. Tylko kto kupi ten towar, który będzie bardzo drogi? Przewodniczący OPZZ Jan Gus twierdzi natomiast, że płaca minimalna powinna dojść do 50% przeciętnego wynagrodzenia. Zapowiada, że jeśli nie uda się wynegocjować znaczącej podwyżki, będą protesty. Cała edukacja, zdrowie, wiele grup zawodowych zapewne wyjdzie na ulicę. Na wynegocjowanie wspólnego stanowiska Rada Dialogu Społecznego będzie miała 30 dni. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. A w razie braku porozumienia wysokość przyszłorocznej płacy minimalnej do 15 września przedstawi rząd. Australijczycy mają nowy pomysł na walkę z otyłością. A ze środków zdrowia w Nowej Południowej Walii zostaną wycofane ze sprzedaży słodkie napoje. To pierwszy australijski stan, który zdecydował się na taki krok. Naukowcy od dawna przypominają, że mała puszka zawiera kilka łyżeczek cukru i że takie napoje są jedną z przyczyn nadwagi. Dlatego w przychodniach czy szpitalach Nowej Południowej Walii słodkich napojów nie będzie można kupić, mówi Radio ABC jedna z koordynatorek programu, Aleksandra Jones. Każdy będzie mógł jeść co chce, ale tu chodzi o pewien przekaz, dlaczego mamy sprzedawać takie produkty w miejscach, do których ludzie przyszliby się leczyć. Jones przypomina, że dużo cukru jest nie tylko w zwykłych słodkich napojach, ale także w napojach energetyzujących i w sokach owocowych. Celem władz Nowej Południowej Walii jest zmniejszenie liczby ludzi otyłych o 5% do końca dekady. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Na południowym wschodzie 25-26 stopni, w centrum 24, na wybrzeżu 18-20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn daje kasę na drugi produkt RTV i AGD. Kup odkurzacz Philips Ultimate klasa A z funkcją Auto Off za 1499 zł, a dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. W

Ten zespół nazywa się The Black Angels, mają nową płytę i z tej właśnie płyty pochodzi nagranie I'd Kill For Her. Nie o zabijaniu jednak teraz, chociaż o przywiązaniu do działań artystycznych. Agnieszka Obszańska dzwoni i przemierza tak naprawdę Polskę w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Uwaga, dziś Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. I od tej elektryzującej wiadomości zaczynamy. To święto obchodzone na całym świecie w blisko 60 krajach, skupiające wprawnych rękodzielników, jak i początkujących uczniów szkoły robienia na drutach. A świętujemy także w Polsce, między innymi na Placu Szembeka w Warszawie. Zatem... To jest Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych, w tym wypadku na Placu Szembeka. Takie święto obchodzone od 12 lat w drugą sobotę czerwca. Zapoczątkowała je Daniel Landes, a w Polsce już się odbywało na Starówce między innymi. Będzie się działo w 9 bodajże miejscowościach polskich. A ja sobie pomyślałam, że Plac Szembeka to jest doskonałe miejsce, zwłaszcza po rewitalizacji, do tego, żeby zadziergać cały świat. Do zadziergania jeden krok. Wystarczy, że się przyjdzie i zobaczy. Wystarczy odnaleźć się jakiś kłębek włóczki. Jedna pani mi mówiła, że zaczynała w czasach, kiedy wszystkiego brakowało, więc na szprychach od roweru, ale może już w dzisiejszych czasach mamy lepiej, więc drutów do wyboru w różnych pasmanteriach. No i zaczynamy od nabierania oczek, potem prawe oczka. I nieprawda, że tylko pokolenia lat 70., 80., bo ja jestem 91. rocznik i odkryłam dzierganie i przyznaję, że to jest rewelacja pod każdym względem. Mówi Aleksandra Wójcik. Dzisiaj do 15, a możliwe, że trochę dłużej. Jesteśmy na Placu Szembeka, będziemy mieć stoliczki i krzesełka. Mamy trochę zapasowych drutów od pewnej pasmanterii. Druga pasmanteria obiecała, że przyniesie włóczki, ale też różne panie mi poprzynosiły włóczki. Natomiast bezpieczniej jest zabrać własny kłębek. Naprawdę można to w wielu miejscach kupić. Jakieś druty, niezależnie od tego, czy potrafimy, czy nie, wystarczy przyjść, w razie czego ja pokażę, jak się to wszystko robi. Zresztą już pokazywałam nieraz i uważam, że każdego można nauczyć robienia na drutach. No i przychodzimy po prostu na Plac Szembeka. Wystarczy pozytywne nastawienie, dobry humor i myślę, że jest to doskonała okazja nie tylko do tego, żeby nauczyć się rękodzieła, lecz także, żeby poznać nowe miejsce, nowych ludzi, żeby zrobić coś miłego w sobotni dzień. Zachęcamy, żeby przyłączyć się do działań, ale i spróbować tej sztuki w każdej wolnej chwili i miejscu, bo dziergać można zawsze i wszędzie. A z włóczką w dłoni przenosimy się do Łodzi, gdzie już 13 czerwca na mieszkańców czekają parkatoniki. Co to jest? Jaka idea stoi za tymi tajemniczymi obiektami? Rok temu wymyśliliśmy takie sobie skrzyneczki teatralne. W tej chwili będzie druga edycja tego projektu. Parkatoniki to są takie małe skrzynki, które troszeczkę przypominają stary aparat fotograficzny na statywie. Nasze skrzynki też są na statywie. One nie są tak malutkie jak aparat, ponieważ w nich mieści się scenografia, oświetlenie i mieszczą się lalki, aczkolwiek są tak lekkie i tak mobilne, że aktorzy noszą je ze sobą po prostu i są w stanie je rozstawić w dowolnej przestrzeni i zagrać spektakl dla pojedynczego widza. Mówi Anna Zadęcka z Fundacji Ależ Gustawie. Mamy trzy skrzynki. W każdej z nich jest zagrany inny spektakl. Słyszymy muzykę klasyczną. W jednym parkatoniku jest to Offenbach, w drugiej Strauss, a w trzeciej Brahms. I do tej muzyki są stworzone etiudki. Jedna etiuda dzieje się zimą. W związku z czym w parkatoniku widzimy miniaturowe domeczki, w których zapalają się światełka, widzimy padający śnieg i miniaturowe postaci, które po tym miasteczku się przemieszczają, oczywiście za pomocą aktora. Jest to taka bardzo poetycka i taka bardzo wyciszająca etiuda. Druga etiuda jest skonstruowana na zasadzie teatru cieni. I oglądamy też opowieść o kucharzu, który nie może upiec tortu, bo mu cały czas przeszkadza natrętna mucha. Trzeci parkatonik, który jest najnowszym tej edycji, jest wyjątkowy, ponieważ zaglądamy i nagle przenosimy się pod wodę, do głębin. Zbudowaliśmy w tym parkatoniku taką przestrzeń, gdzie są rośliny, gdzie pływają ryby i to przeróżne ryby i różne różniaste stwory, które pod wodą można spotkać. Parkatoniki i ich pierwszy pokaz już 13 czerwca w Łodzi. A kolejne odsłony możemy śledzić na stronie www.ależgustawiebezpolskichznaków.pl. Zapraszamy. a na koniec Poznań i bardzo ciekawe miejsce dedykowane fotografii. W galerii Pix House od 15 czerwca będziemy mogli przyjrzeć się zdjęciom Justyny Mielnikiewicz na wystawie Granice granic. Opowiadajmy. To tak naprawdę opowieść o tym, jak to jest być sąsiadem Rosji, tym najbliższym. To jest opowieść o ludziach, tak naprawdę o ich przeżyciach, o tym, jak losy Gruzinów i Ukraińców mieszają się, jak oni kiedyś występowali przeciwko sobie, teraz są, można powiedzieć, sojusznikami, w pewnym sensie przeciwko zapędom Rosji. I Justyna to bardzo zdolny fotograf, fotografka, rzekłbym, że jedna z najzdolniejszych dokumentalistek obecnie, która od 2002 roku mieszka w Gruzji. Przeniosła się tam, bo postanowiła dokumentować życie ludzi. To jak tam żyje, jakie są relacje międzyludzkie. No i to, co prezentujemy na wystawie, to właśnie jest efekt jej pracy długoletniej. Mówi Adrian Wykrota. To jest niewątpliwie wielka sztuka i pewnego rodzaju poświęcenie, taka pasja dokumentalna ku temu, żeby właśnie opowiedzieć taką historię od środka. Mieszkając tam, żyjąc tam, obecnie jakby ten nasz świat jest tak szybki, że fotografia też staje się bardzo szybka. Realizujemy projekty po 2 tygodnie, później raz to wyjdzie, raz nie wyjdzie. Najbardziej komfortowa sytuacja i tak naprawdę najlepsze zdjęcia, takie głębokie, powstają, gdy pracujemy nad tematem kilka czy kilkanaście lat, a to, co zrobiła Justyna, ta przeprowadzka, no to już jest zupełne takie oddanie się sprawie i można powiedzieć, że taka czysta pasja. To galeria Pix House w Poznaniu i najnowsza wystawa Granice granic Justyny Mielnikiewicz. Zapraszamy od 15 czerwca. To Agnieszka Obszańska, jej propozycja telefoniczna opisana na stronie polskieradio.pl/trójka. Nagranie Niechęci zatytułowane Rajza dobrze nas wprowadziło w klimat, który teraz chcemy kontynuować. Za chwilę Michał Margański przeniesie nas do Katowic w bardzo ciekawym kontekście, ale my pamiętamy cały czas, że w tym mieście w pierwszy pełen weekend lipca rozpocznie się festiwal Tauron Nowa Muzyka. Trójka jest patronem tej imprezy i po zakończeniu wypowiedzi Michała Margańskiego konkurs o karnety na cały festiwal, a mówię o tym teraz, dlatego że warto posłuchać tego materiału uważnie, aby odnaleźć w nim odpowiedź na pytanie, które jeszcze nie zostało zadane. Ta historia rozpoczęła się na początku stycznia 1974 roku, kiedy to po skompletowaniu zespołu po raz pierwszy weszli na salę prób muzycy Katowickiej Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji. Zespołem, który maksymalnie tworzyło 30 osób, kierował dzisiejszy bohater Radiowego Domu Kultury, wtedy jeszcze dojeżdżający do Katowic z Poznania. Mówi Jerzy Milian. Słuchają Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. W starym albumie u mego dziadka jest takie zdjęcie istny czuł. Płynący fala wśród medek statka, statek na parę sprzed lat stu. Utwór, który słyszą Państwo w tej chwili, to rzecz jasna Parostatek Krzysztofa Krawczyka. Muzykę napisał wokalista właśnie wspólnie z Jerzym Milianem, a zagrała ją Katowicka Orkiestra Rozrywkowa, czyli zespół, któremu poświęcimy dziś troszkę uwagi. Parostatek to jeden z całej masy utworów powstałych w Katowicach. Orkiestrę bowiem słychać w pierwszych studyjnych nagraniach Zbigniewa Wodeckiego, młodziutkiego jeszcze wtedy Grzegorza Markowskiego, w muzyce Anny German czy na przykład Ireny Santor. Tych znanych artystów było znacznie więcej, bo na przykład z orkiestrą współpracowali Andrzej Dąbrowski, Ewa Śnieżanka, Iga Cembrzyńska, Anna Jantar, Maria Koterbska, a pod koniec nawet Ryszard Rynkowski. Jaka była ta orkiestra, taka była, jaka mogła być. No, czy mogła być lepsza? Gdyby byli sami Niemcy i codzienne próby, czy Czesi, no to by było inaczej. Ale było jak było i było świetnie. Orkiestrę wspomina jej Spiritus Movens, najwybitniejszy polski wibrafonista, jazzman, kompozytor, aranżer, a w przeszłości także współpracownik Krzysztofa Komedy, Jerzy Milian. Musiałem bardzo dbać i koncertów, które nam wszyscy zazdrościli, koncertów, ludzi. Najgorzej już było z tą zazdrością, jak żeśmy tydzień siedzieli w Kongresowej, bośmy grali pani Irenie Santor, potem drugi tydzień żeśmy siedzieli następny pani Halinie Kunickiej. No to były wspaniałe koncerty, leciało to na fulach Kongresowa, orkiestra zawsze na wysokości zadania. Paczka była taka nie do zdarcia wtedy. I co jest najdziwniejsze, paru ludzi było bez dyplomów muzycznych, to znaczy tak, inspektorem był ratownik górniczy Jurek Sojka, alcistą improwizującym był Marian Koziak, mechanik maszyn górniczych, wspaniale grający ludzie. Potem część była z Wydziału Muzyki Rozrywkowej, grupa wokalna była z pedagogicznego, ze szkoły, także wybierałem takich ludzi. Dla mnie jest zawsze istotne, co człowiek ma w środku, nie, że tam papier pokaże. No, kiedyś przyszedł taki alcista, bo ja bym u pana chciał grać. Ja mówię, no to może wyciągniesz tę fajkę, mówię, i zagrasz parę nut tutaj mi taki. No. Ale ja mam czerwony dyplom. A, mówię, tu cię boli. No to ja mu powiedziałem, wiesz synu, ten dyplom to możesz sobie wsadzić, prawda? A czy uczono cię na tej uczelni, co to jest trema mikrofonowa na przykład? I jak ją się zwalcza? Nie. Czy powiedziano ci coś o audycjach radiowych, żebyś swoje utwory lokował? Nie. Ja mówię, no to zapamiętaj sobie, że czas radiowy trójka, 3 minuty, bo jak facet ma 25 minut audycji, to jak ty mu nabździsz tej kompozycji za 8 minut, to cię znienawidzi. Albo ci puści 2 numery i cześć. To są rzeczy, które oni ich praktycznie nie przygotowali. Dlatego ja unikałem, znaczy przy całym szacunku ogromnym, nie czułem się tam, bo ja po prostu byłem od początku praktykiem. Otaczałem się ludźmi, od których się mogłem czegoś nauczyć. Konrad Drzewiecki, Bogusław Szefer, Danuta Baduszkowa, świętej pamięci, dla której 2 muzykale napisałem. Tymi ludźmi. Katowicka Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji Jerzego Miliana, obok takich jak na przykład tej kierowanej przez Andrzeja Trzaskowskiego czy Henryka Debicha, została rozwiązana podczas przemian ustrojowych w lipcu 1991 roku. Kawałek historii, który trzeba absolutnie znać. No i teraz pytanie. Jeżeli ktoś chciałby wygrać podwójny karnet na 3 dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a to oznacza czwartek, piątek i sobota w Katowicach, koncert otwarcia plus 2 dni festiwalu, piątek i sobota, kiedy będzie się bardzo dużo działo na terenie siedziby Muzeum Śląskiego, to proszę zadzwonić do Agnieszki Opszańskiej, 2273 i odpowiedzieć na pytanie, w którym roku rozpoczęła się wielka artystyczna przygoda pod nazwą Katowicka Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji. 2273, a w naszym studiu Paula i Karol. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Wszystko się udało, samolot wylądował. Tak. Zauważyłam, że twoją metodą na to, żeby szybko się wydostać z lotniska, jest to, że leciałaś bez bagażu, tylko bagaż podręczny, tak? Zawsze, tak. Wszystko nawet w małej torebce, tak? Był w środku, dokładnie. Czyli nie musisz tam czekać potem nie. Idziesz prosto do bramy wyjściowej. Układ mamy taki, że Paula i Karol, może to już wszyscy słuchacze wiedzą, ale przypomnę, świetnie brzmią wtedy, kiedy grają na płycie i jeszcze lepiej brzmią, kiedy grają na żywo. W związku z tym podejmujemy takie wyzwanie i w naszym studiu właśnie teraz na żywo nagranie z najnowszej płyty Our Town. Goodbye, my love, I'm off to see someone I've forgotten, someone I forgot to be. And waste no time, confide in me. For as long as I remember, you did mean the world to me. Bum bum ba ba dum, bum bum ba da bum, bum bum bum ba da bum bum bum bum ba da bum. And the day will come, we both might see what kept us close together, we can call humanity. When that day comes, yes, where will you be? Lost but not forgotten, just a call away from me. Darling, I swear, truly I do, if the going gets rocky, I'll still walk the road with you. Say, would you dare to be in my shoes? If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. Darling, I swear, well, truly I do. Truly I do. Goodbye, my love, I'm off to see someone I've forgotten, someone I forgot to be. And waste no time, confide in me. For as long as I remember, you did mean the world to me. Darling, I swear, truly I do. If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. And say, would you dare to be in my shoes? If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. Darling, I swear, truly I do. If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. And say, would you dare to be in my shoes? If the going gets rocky, I'll still walk the road with you. I woke up today, day like any day. My thoughts ring back again, my thoughts ring back again. Would I wash away all the things they say and call you back again and call you back again? Co za czystość, co za... Przepraszam, bo chyba zakłócałam w ogóle wasze wykonanie jakimś takim prostym podśpiewywaniem, nawet gwizdaniem. Paula Bialski, Karol Strzemieczny, czyli Paula i Karol. Teraz jeszcze dzień dobry już teraz oficjalnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja was bardzo przepraszam, ale to jest radio na żywo, a ponieważ tego nie przewidziałam, mam prośbę do Agnieszki Opszańskiej, która mam nadzieję, że mnie słyszy, żebyś wydobyła telefon mój z mojego plecaka i tutaj go przyniosła. To nagramy kolejne wykonanie, tak żeby słuchacze mogli zobaczyć, że to się dzieje na żywo w naszym studiu, a nie jest to jakiś... Nie ma żadnej ściemy. Nie jest to właśnie ściema, nie chciałam użyć tego słowa. Czysta bardzo prawda. Bardzo się cieszę, że was widzę, bardzo się cieszę, że macie nową płytę. Trochę się pozmieniało w zespole i może od tych zmian, od tego, co się zmieniło, zaczniemy, bo no, nie jest już was tak dużo, ale dołączył do was jeden bardzo intrygujący chłopak. To tak, prawda. Sprzedaliśmy kilku zawodników, ale kupiliśmy gwiazdę. Dokładnie. To jest taki transfer, to jest właśnie teraz to jest okienko transferowe, prawda? Tak, tak. Karol, przypomnijmy, świetnie się zna na muzyce też, ale też na piłce nożnej, a ja tak piąte przez dziesiąte słyszałam. To na czym polegał ten transfer? Kto tak. doszedł? Doszedł do nas Igor Nikiforow, który grał z nami na naszej pierwszej epce, w ogóle nas znalazł na ulicy grając, jest dosyć ciekawą postacią muzyczną w Warszawie, gra w różnych zespolach, między innymi Jesz Igor i grał z nami na bębnach na pierwszej płycie, nagrał naszą epkę i wrócił do nas po chyba 7 latach przerwy i powiedział, chcę was nagrać, chcę wrócić do zespołu, chcę grać dalej. Czyli to on przyszedł, tak? I powiedział, weźcie mnie i... No trochę on i dajcie już spokój tamtym chłopakom, przecież mają swój zespół i mają nową płytę do wydania. Tak zupełnie szczerze, te chłopaki wcześniej po prostu powiedzieli, słuchajcie, jesteśmy strasznie zajęci swoimi płytami, więc jakbyście mogli sobie poradzić bez nas, by było super. I w ten sposób się dogadaliśmy z nimi, że jest czas na ich własne projekty i też byliśmy zadowoleni bardzo, że to robią. A potem Igor powiedział, że ma czas, żeby nas nagrać i my troszeczkę wtedy, słuchaj, ale to może jednak wrócisz no i zrobisz... No tak, on się nagrywał tylko, prawda? Tak, i może graj, bo rzeczywiście Igor na płycie gra na perkusji, na gitarach, na klawiszach, na przeszkadzajkach. On na głosie. I śpiewa, więc to nie ma żartów. Tak. Ale to jest taka jakby słoneczna wersja tej historii, ale też już w kilku wywiadach i w materiałach, które towarzyszyły płycie, dawaliście też no, dowód na to, że wcale nie było takie pewne, czy ta nowa płyta powstanie. No, chociażby to, że jesteście w odległości dużej od siebie. Paula, gdzie ty teraz pracujesz? Ja pracuję pod Hamburgiem i mieszkam już od 4 lat, prawie 5 latach w Hamburgu, co jest niesamowite, że już, znaczy przez te lata już tak istniejemy, że co miesiąc jestem, co miesiąc lecę tutaj w pociągu jestem. I to jest taki entuzjastyczny trudne. Stosunek przerywany i to jest trudne, prawda? To jest bardzo trudne, ale przez to, że Karol jest taki kochany i naprawdę on zawsze mi mówił, że Paula, robiłaś doktorat po coś i chcesz to robić, to dalej to rób i jakoś będziemy działać, ale wiem, że to Karola bardzo dużo stresuje i stresowało i dalej stresuje i może w przyszłości kiedyś tak będzie. Wybuchnę, dokładnie. Ale no, między innymi próbowaliśmy jakoś i w Berlinie, i w Hamburgu, i gdzieś w różnych miejscach, gdzie byłam, też nagrywać jakieś małe pomysły i działać jakoś też oddalnie i napisaliśmy różne utwory. Dla nas nie jest problem napisać utwory. Największy problem wziąć wszystkich ludzi do zagrania, do nagrania. Zebrać się, tak, poczuć zebrać się, tak, sprawdzić. Tak. Tak, pisaliśmy muzykę cały czas, ale rzeczywiście nie wiedzieliśmy trochę, co będzie z zespołem. Dokładnie. W takim sensie, jak to formalnie zrobimy, żeby wydać płytę i to dzięki Igorowi się udało. No to jeszcze raz pozdrawiamy Igora Nikiforowa, ale powiedzcie, czy coś się zmienia w ogóle, jeżeli chodzi o to, jaką część waszego życia, waszej głowy, waszego serca zajmuje muzyka, bo to jest taki pewien stan konstans przez to, że piszecie te piosenki niezależnie od tego, czy będzie płyta, czy nie. Czy też życie czasami wydziera jednak od was większą część, jak niektórzy mówią, takie normalne życie? No pewnie, no pewnie. Normalne życie, jak na przykład facet, czy dla mnie praca. Muszę naprawdę tłumaczyć dziekanowi, że no niestety muszę wyjechać na koncert. No koncert, jest koncert, panie dziekanie. Jest koncert, tak, dokładnie. Nie muszę... I jeszcze to musisz mówić po niemiecku, tak? Czy po angielsku? Nie, po angielsku. Dzięki Bogu po angielsku, ale też jakoś daję sobie radę po niemiecku. Ale nie, faktycznie masz rację, Agnieszko, że to jest dosyć życie. No trudne czasami jest, że albo jedno i drugie. Muszę i jestem po prostu zawsze, próbuję być szczera i powiedzieć, okej, nie mam czasu na to, mam czas na tamto. I chyba Karol, czasami zapominam mówić dokładnie, co się dzieje, w jakim momencie, ale masz rację. Jeżeli dodamy do tego jeszcze rzeczywistość, która się zmienia bardzo i z waszej płyty jasno słychać się i wynika, że no, ta rzeczywistość ma te aspekty, o których trzeba wręcz głośno powiedzieć, że są niefajne, no to tym bardziej nabieram jeszcze większego szacunku dla tej waszej formuły, którą wytworzyliście, że potraficie nieść muzyką i ta muzyka potrafi dawać energię i dużo takich doznań, które nazwałabym słonecznymi, ale to może być mi jakoś kiczowato, a chciałabym, żeby to był komplement. I jednocześnie jest to naprawdę ciekawe i mądre przemyślenie na temat rzeczywistości. To już wam tak pewnie wychodzi bez jakiejś analizy, nie? To nie jest... No tak, rzeczywiście nam wyszła ta piosenka, bo my wiele lat gadaliśmy o tym między sobą, że fajnie by było o różnych społecznych rzeczach pisać, ale to trochę nie potrafimy tak jak z Paulą, tak jak ludzie czasami oczekiwali, że teraz nagramy my żeby jakąś poważniejszą albo smutną, byśmy robili to, co do nas przychodziło. I ta piosenka do nas przyszła i te kilka numerów o właśnie takiej, a nie innej tematyce. I to nie było do końca zaplanowane, po prostu tak z nas wypłynęły te takie społeczne, trochę takie to, czego się boimy na świecie, to jak w tej chwili świat jest napięty i jak ludzie nie ufają sobie i że istnieje rasizm i takie rzeczy, no to się po prostu pojawiło. Słuchajcie, to zróbmy teraz przerwę ponownie na muzykę, tylko poczekajcie, bo ja tutaj muszę bardzo powoli, ale bardzo za to uważnie uruchomić nagrywający sprzęt. Tak, wiecie, tak. No to jest starsza pani, tak. Trochę wolniej dokładnie. To robi. Co dokładnie? Ty zaprzeczasz. Ja mówię starsza pani, nie, dokładnie. Nie. Starsza pani, dokładnie. Nie, dokładnie powoli. Dokładnie. Nie, o to uwaga, chodzi. Ja jestem gotowa. 3, 4. Lost but not forgotten, am I? Lost but not forgotten, lost but not forgotten, am I? Where, oh, where am I? Lost myself inside. Lost but not forgotten, lost but not forgotten, am I? Lost but not forgotten, lost but not forgotten, am I? If things don't turn out quite the way we want them to, and life is not exactly as it seems, I wish I could wake up and turn to someone new, but it just so happens you're the one I need. That's right. It's you I keep in mind. Things will turn out fine. Lost but not forgotten, lost but not forgotten, am I? Lost but not forgotten, lost but not forgotten, am I? Turn out quite the way we want them to, and life is not exactly as it seems, I wish I could wake up and turn to someone new, but it just so happens you're the one I need. Bravo, bravo! Wszystko zostało zarejestrowane. Już dziękujemy. Niebawem pojawi się na naszym profilu na Facebooku Radiowy Dom Kultury, także w sieci. Bardzo wam dziękuję. Czy to jest tak, że dalej po prostu, kiedy się spotykacie, już uda się to zrobić, to pstryk, pstryknięcie i tak jakbyście no, kończyli to, co przerwaliście miesiąc wcześniej podczas poprzedniego spotkania? Jest coś takiego. Trochę tak. Ale my w międzyczasie też na przykład jak ktoś z nas ma doła i dzwonimy do siebie, gadamy o życiu, więc to nie jest tak, że jest zero kontaktu między nami. Ale rzeczywiście, muzycznie jesteśmy w stanie chyba wrócić do tego samego momentu. Dla mnie to też jest czasami szokujące, że wiem, że to źle zabrzmi, ale ja nie ćwiczę za bardzo i to też jest trochę absurdalne, że ja pół godziny temu wyszłam z samolotu i tutaj jestem i jak patrzę na Karola, to dla mnie jest tak, jak mówisz, że jest taki pstryk i śpiewam to i wchodzę w tą piosenkę, którą napisałam. Widocznie macie tak to dobrze poukładane w gardłach i już we krwi, ale z drugiej strony wielokrotnie już mówiliśmy o tym, prawda, że koniec końców ma to polegać na tym, że ludzie pójdą za wami, będą śpiewać, klaskać i nie chodzi tutaj o popisy wirtuozów, no tylko tak, o tak, pewną tak. wspólnotę, którą muzyka dokładnie. Ma szansę nawet w dzisiejszych czasach wyzwalać. No to co? To w takim razie co Our Town zmieniło w waszym życiu i co może zmienić w życiu słuchaczy? Takie pytanie mam na sobotnie popołudnie. Dobre. Okay. Dla mnie to jest coś takiego, że biorąc pod uwagę to, jak jest w ogóle sytuacja między nami, odległość i w ogóle też branża muzyczna, jak się zmieniający się świat, to, że wydaliśmy płytę i jeszcze istniejemy, to jest dla mnie takie duże coś, że nadal gramy, nadal to jest i nadal ludzie mogą po nią sięgnąć i ja albo teraz, albo za rok, dwa sobie kliknąć na streamingowych różnych serwisach i przesłuchać tą płytę. Jestem z tego bardzo dumny. Dokładnie. Czyli samo trwanie jest dla ciebie, tak? Tak, ja tak uważam, naprawdę, tak. że tak po tylu latach nie jest aż tak dużo zespołów, które zaczynały wtedy, co my i jeszcze są po prostu. Może tak, w tym czasie. Ale ja też dla słuchaczy może, jak zawsze, my opowiadamy różne historie o naszej, nie wiem, problemach, o psychice, o problemach międzyludzkich, znaczy chyba tak jest zawsze w naszych piosenkach. Jesteśmy dziećmi psychologów i trochę te teksty zawsze są jakoś gorzko, słodkie i to też te teksty dalej tak chyba wyglądają. Teksty dzieci psychologów. Czy dzieci psychologów radzą sobie łatwiej w życiu, jak widzicie, to się przenosi? Dużo może gadamy, może za bardzo o naszych gadać. Sprawach. No, ale... Czyli nie ma prostych odpowiedzi, tak? Wszystko można przeanalizować i dokładnie. Obejrzeć z różnych stron. Czy będzie szansa, żeby was spotykać na żywo? Czy planujecie jakąś ekspansję? No poza tym, że wiem, że to jest trudne, ale spotkania z wami są bardzo ważne i naprawdę budujące. Będziemy mieć koncert nawet tutaj w Trójce. Pod koniec lipca, z czego się bardzo cieszymy. 30 lipca. A wcześniej dokładnie. Można w Warszawie w Cudzie nad Wisłą zobaczyć. W Olsztynie będziemy na Green Festival też. Chyba to jest 11 sierpnia. Mhm. Jeszcze wcześniej w Gnieźnie. I we Wrocławiu. W Gnieźnie taki miły pan zaprasza nas od iluś lat i w końcu się udało nam pojechać. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Tak, ale dużą trasę gramy. Na jesieni zagramy, mamy nadzieję, w większej ilości miejsc. Będziemy zatem trzymać rękę na pulsie. Na zakończenie chciałam jeszcze zaprezentować nagranie z płyty, tylko nie wiem, co wybieracie. Macie całą płytę, czy pamiętacie jeszcze? Agnieszka, która realizuje program, czeka na podanie po prostu numeru. No co to się odsuwasz? Może tytułowy? Dobry. Czy nie? Możemy coś innego. No. A i wiesz, który chce. O, i teraz obserwujemy, możemy obserwować, to mówię do słuchaczy na wokół, jak dzieci psychologów podejmują decyzję. No co zagramy? Check me out. Ulubiony kawałek Pauli. Dzięki, Karol. Słodko. Paula i Karol byli naszymi gośćmi. Poprosimy o numer 8 z ich najnowszej płyty Our Town. Bardzo wam dziękuję za wizytę i do zobaczenia na szlaku. Dzięki. More room to grow. To nagranie można znaleźć na płycie Our Town, Paula i Karol, Check Them Out, tak troszeczkę trawestując tytuł piosenki, która za nami. Na naszym profilu na Facebooku, gdzie widać Radiowy Dom Kultury, także można sprawdzić, jak wyglądali, kiedy na żywo grali, jak wyglądała Agnieszka Łukasiewicz, realizująca program, jak wyglądała Michalina, kiedy się kiwa. Agnieszki Obszańskiej nie widać, ale za to będzie ją słychać. My naród. My Bałkany. My Wschód. My Europa. My inni. Refleksja nad tymi hasłami i próba ich redefinicji stały się osią tegorocznego programu festiwalu Malta w Poznaniu. Malta rusza już 16 czerwca, ruszamy i my. O tegorocznym idiomie, platformie Bałkany i programie idiomu wspominaliśmy już na naszej antenie. A teraz czas na drugi, równie ważny punkt, a właściwie cały blok działań, skupionych pod nazwą Generator Malta. I tak jak w poprzednich latach, będzie to miejsce spotkań artystów i mieszkańców. Oddolnych inicjatyw i działań, które mają wpływ na lokalną społeczność, ale i niejednokrotnie promieniują na znacznie szerszą skalę. A z nami już kuratorki Generatora Malta. Agnieszka Różyńska. Joanna Pańczak. I zacznijmy od tego, co zepnie cały program tegorocznego Generatora. W tym roku zarówno Plac Wolności, jak i całe miasto Poznań zamieniamy w ogromny plac negocjowania wolności. Idąc za światowym nurtem budowania murów, gdzie w tym momencie w 1/3 krajów mury takie stają, my także na Placu Wolności w 1/3 placu zbudujemy mur. Mur, który będzie reprezentacją różnych głosów, które w tym momencie w Polsce są nieobecne. Zapraszamy artystów i artystki, naprawdę wielu, do tego, aby wspólnie mur ten zmienić w przestrzeń wyobrażenia o wspólnocie, wyobrażenia o byciu na jednym fragmencie naszej kuli ziemskiej razem. I tak naprawdę ideowo przez cały festiwal będziemy dążyć do tego, aby za pomocą różnych działań performatywnych, akcji artystycznych, ale przede wszystkim świetnej zabawy, mur ten pomiędzy nami zburzyć. Zatem burzymy i negocjujemy. A w jaki sposób? Po pierwsze, będziemy negocjować wolność z uczestnikami festiwalu, czyli z użytkownikami Placu Wolności, ale też z użytkownikami i użytkowniczkami miasta. Zaprosimy ich do takiej rysunkowej sytuacji negocjowania, gdzie najpierw artyści, artystki, między innymi Alicja Biała, Olga Wróbel, Stach Szumski, zarysują pewne ramy do tego, żebyśmy znaleźli na murze przestrzeń do rozmawiania o wspólnocie, też o właśnie sytuacji życia wokół muru, do różnych sytuacji konfliktowych, które dookoła nas, a następnie przekażemy różne narzędzia do rysowania, markery, farby, spreje właśnie uczestnikom festiwalu czy mieszkańcom miasta i udostępnimy im też tę przestrzeń, żeby stworzyć rozmowę, dialog, a może kłótnię. Mamy plac, mamy mur, to teraz ruszamy w miasto i trafiamy między innymi do Muzeum Kapitalizmu. Muzeum Kapitalizmu jest to wspaniały kolektyw, który od lat działa w Berlinie, prowadząc swoje muzeum, trochę mówiąc o kapitalizmie w czasie przeszłym. Zapraszamy ich do jednego z lokali, który stoi pusty na Świętym Marcinie, gdzie przez cały czas trwania festiwalu będzie wystawa. Wystawa, która będzie wystawą interaktywną, opartą na polu gry, zabawy, różnych interaktywnych obiektach, gdzie każdy z nas trochę będzie mógł poznać, czym kapitalizm jest, jak działa, co się dzieje wtedy, kiedy komuś dajemy, a komuś zabieramy. Żaden z tych eksponatów nie jest eksponatem muzealnym opakowanym w ramy. Każdy z nich zaprasza do tego, żeby się z nim pobawić, wejść w interakcję i wspólnie o kapitalizmie ponegocjować. Kolektyw ten będzie z nami też przez kilka dni. Mają też zamiar trochę popracować z przestrzenią naszego miasta. Co wydarzy się, nie chcemy zdradzać, bo tak naprawdę wydarzy się to podczas festiwalu i każdy z nas będzie do tego zaproszonym. W każdym razie przestrzeń będzie ta otwarta, będzie to wystawa oparta na kilkunastu obiektach i będzie zapraszała do tego, żeby każdego dnia ją ocenić od rana do późnych godzin nocnych odwiedzić. Jeśli jesteśmy już w temacie pustostanów, bo taki właśnie zajmie Muzeum Kapitalizmu, to myślę, że warto też wspomnieć o takiej sytuacji, do której zapraszamy migrantów i migrantki, a właściwie ich opowieści i wideo w przestrzeni opuszczonej hali dworca Poznań Główny. I na niej postanowiliśmy zorganizować pokaz takiego ważnego filmu w tym roku, którego premiera w Polsce była dopiero co na festiwalu Against Gravity, Obcy w raju. Film, który mocno porusza temat miejsca migrantów i migrantek, i uchodźców obecnie w świecie i stwierdziliśmy, że to miejsce, które było kiedyś poczekalnią, przestrzenią, w której każdy z poznaniaków mógł się na chwilę zatrzymać, będzie idealną przestrzenią do tego, aby wspólnie zatopić się w obrazy o zmianie, o ruchu, braku pewnego miejsca na zatrzymanie, ale najciekawszym dla nas jest to, że ta hala ma w sobie niesamowitą energię. Niektórzy z Państwa pewnie pamiętają, że jest to ogromna hala, w której zawsze było słychać echo i to echo jest dla nas ważnym punktem wyjściowym do tego, co tam się wydarzy. Oczywiście obrazów, które zobaczymy tam wspólnie, nie zostawimy bez komentarza i zapraszamy do debaty i dyskusji po. Niemniej bardzo się cieszymy, że wraz z PKP udało nam się przestrzeń tę otworzyć i zaprosić do niej każdego, kto w czerwcu odwiedzi Poznań. Zapraszamy też tradycyjnie na świetnie prowadzony program dla najmłodszych. I co w tym roku wolno dzieciom? Program Wolno Dzieciom to taka sytuacja, w której zapraszamy dzieciaki do współtworzenia miasta, uważając, że są równoprawnymi obywatelami i dlatego, skoro tworzymy festiwal, który zajmuje całą przestrzeń miasta, to bardzo chcemy udostępnić też właśnie przestrzeń dzieciom. To jest program, który współtworzę z Mają Brzozowską-Brywczyńską i Elą Niewiadomską już od 4 lat. I to jest taka sytuacja, w której programujemy przede wszystkim cykl warsztatów, natomiast to nie są takie zwyczajne warsztaty. Każdy z nich jest dedykowany sytuacji festiwalowej, ale przede wszystkim tematowi, którym w danym roku się zajmujemy, czyli w tym roku jest to plac negocjowania wolności. I taką przestrzeń do negocjowania chcemy też udostępnić dzieciom. Poszukujemy dialogu, negocjujemy wolność i nasze o niej wyobrażenie. To w Generatorze Malta. Który? W tym roku w Generatorze Malta na Placu Wolności i w przestrzeni całego miasta staramy się generować taką sytuację, której możemy się ze sobą bezpiecznie nie zgodzić. I do tego bardzo Was serdecznie zapraszamy. Pozwólmy sobie na to. I zaglądajmy na Festiwal Malta. 16-25 czerwca. Miasto Poznań. My także stawiamy się w Poznaniu na Placu Wolności 17 czerwca. Będzie się działo. Po cichutku, ale za to gorąco. Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Michał Bargański, Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia za tydzień po 12. Dziękujemy. It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. When you bring the blankets, I cover up my face. I do. Love you. I do. Love you. Pierwszy trójkowy musical na festiwalu Dwa Teatry. Finalistki talentów trójki w kategorii teatr na dzień przed naszą galą. Oraz spotkanie z Andrzejem Muszyńskim. Porozmawiamy o jego nowej powieści Fajrant w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. To w tę niedzielę po 14:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem audycji jest organizator i mecenas konkursu BZWBK Pressfoto Bank Zachodni WBK. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo IdeaPad z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką AMD Radeon